Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 lutego, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o biegu narciarskim, w którym walczyła Justyna Kowalczyk, w wywiadzie wiceministra Szymańskiego dla Welt am Sonntag i Małgorzacie Szumowskiej wśród laureatów Berlinale. Na początek Pjongczang i bieg narciarski techniką klasyczną na 30 km walczyła w nim Justyna Kowalczyk. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Tak, rzeczywiście było dzisiaj sporo emocji na trasie tego biegu na 30 km, ale tak na dobrą sprawę o medalu mogli liczyć, na medal mogli liczyć tylko ci, którzy byli największymi optymistami. Obserwując formę Polki i formę rywalizujących z nią zawodniczek, trudno było wyciągnąć pozytywne wnioski, ale zawsze w sporcie coś się może wydarzyć. Tyle, że nie jak na trasie jest Marit Bjergen. To był popis, to był bieg absolutnie perfekcyjny norweskiej mistrzyni. Prowadziła od startu do mety, była absolutnie niezagrożona i zdobyła złoty medal. Stała się najbardziej utytułowanym sportowcem w Igrzyskach Olimpijskich, jeżeli chodzi o liczbę medali. Ma też najwięcej medali złotych. Po prostu legenda sportu. Finka Parmakowski druga, Stina Nilsson ze Szwecji na trzeciej pozycji, a Justyna Kowalczyk gdzieś 14. Ponad pięciominutową stratą do zwycięzczyni. To była ostatnia konkurencja 23. zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dzisiejszy medal był 14. złotem ekipy norweskiej, która wygrała klasyfikację medalową. A jeszcze wspomnę o przedostatniej konkurencji w finale hokeja. Tam Rosja pokonała Niemcy po dogrywce 4-3, ale sensacja wisiała w powietrzu, bo jeszcze na minutę przed końcem trzeciej sesji to Niemcy prowadzili 3-2, no ale się nie udało. A to zaledwie drugi złoty medal sportowców z Rosji w tych Igrzyskach. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. I kolejne informacje w tym serwisie Trójki. Wierzymy, że Polska i Unia Europejska osiągną wspólne stanowisko w sprawie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański niemieckiej gazecie Welt am Sonntag. Szymański stwierdził, że jest możliwy kompromis, który będzie zadowalający dla wszystkich i który oznaczać będzie koniec eskalacji sporu. W Unii zawsze istnieje rozwiązanie, które stanowi kompromis między wszystkimi stronami, zauważył wiceszef polskiego MSZ i podkreślił, że Unia Europejska jest klubem przyjaciół, a nie wrogów. Komisja Europejska w grudniu podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu 7 Traktatu Unijnego z powodu możliwego naruszenia podstawowych wartości Unii Europejskiej. Dała jednocześnie Warszawie 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji w sprawie praworządności. Trwa samotny atak szczytowy Denisa Urubko na K2. Kazach z polskim obywatelstwem bez wiedzy uczestników i kierownika narodowej wyprawy wyłamał się z ekspedycji i wczoraj samotnie ruszył z bazy w stronę szczytu. Nie mogliśmy powstrzymać Denisa, mówi w rozmowie z Polskim Radiem kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. A jak? Jak ktoś wychodzi z bazy niezauważony, to nie, no były tam rozmowy wcześniej prowadzone, że to nie ma sensu. Sądziliśmy, że się nie zdecyduje, a jednak po cichu wyszedł. Jak zaznaczył Krzysztof Wielicki, z himalaistą nie ma teraz kontaktu. Według planu może być na wysokości około 7000 metrów. Prognozy pogody nie są zbyt optymistyczne. Jutro jeszcze jest optymistyczna o tyle, że do południa będzie słońce, ale wiatr będzie silny. A pojutrze to już jest zachmurzenie całkowite, wiatr, śnieg, opad. Musiałby to jutro zrobić, a to nie będzie proste. Ja tam 5-10% daję, bo to różnie bywa. Może się tutaj uspokoić pogoda, może coś tam. Według zasad, które przyjął himalaista, zima w górach wysokich trwa od grudnia do końca lutego, stąd samotna próba przed końcem miesiąca. 8 osób usłyszało zarzuty w związku ze strzelaniną w Zgierzu. Dotyczą one czynnej napaści na policjantów. Podejrzani to 4 Ukraińcy i 4 Gruzini w wieku od 20 do 33 lat. Wszystkim grozi 10 lat więzienia, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Co do 7 skierowano wnioski o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące, natomiast wobec jednego zastosowano policyjny dozór i zakaz opuszczenia kraju. Żaden z podejrzanych nie przyznaje się do zarzutów. Chodzi o wydarzenia z nocy z czwartku na piątek, gdy na ulicy Rębowskiego w Zgierzu grupa obcokrajowców zaatakowała chcących ją wylegitymować policjantów. Funkcjonariusze użyli broni, w efekcie 5 osób trafiło do szpitala, wśród nich funkcjonariusz. Małgorzata Szumowska wśród laureatów Berlinale i film Twarz został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem. To opowieść o człowieku, który po wypadku musi na nowo odnaleźć się w świecie. Gdy wraca do rodzinnej miejscowości, ludzie go nie rozpoznają, staje się dla nich kimś obcym. Odbierając statuetkę, reżyserka podkreślała, że to film o problemach palących nie tylko Polskę i Europę, ale cały świat. Najpierw artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017, potem Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbył się koncert To co najpiękniejsze, zima. Dorota Piotrowska. W czasie koncertu wręczono złote płyty za album Męskie Granie 2017 artystom i przedstawicielom Polskiego Radia. Złota płyta! Dla Polskiego Radia SA odbiera prezes zarządu Polskiego Radia SA, pan Jacek Sobala. Prosimy. Dla Agencji Muzycznej Polskiego Radia SA, dla programu trzeciego Polskiego Radia SA. Po przerwie Polska Orkiestra Radiowa zaprezentowała suitę estradową Dmitra Szostakowicza. Szef orkiestry Krzysztof Kur mówił. To jest muzyka po prostu tak piękna i mająca w sobie tyle emocji. Publiczność była zachwycona koncertem. Jesteśmy koneserami zarówno jednej, jak i drugiej muzyki. Jesteśmy koneserami muzyki. Także obecny na nim przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Piękny koncert. Nie rodzaj muzyki jest ważny, tylko jej mistrzostwo. Retransmisji koncertu będzie można wysłuchać w dwójce i czwórce. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporo słońca w całym kraju, więcej chmur na południu i na krańcach północnych i tam słaby śnieg. W ciągu dnia od minus 12 stopni na Podlasiu do minus 7, minus 8 w głębi kraju i minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę pana, ależ ten rogalik jest prosty. Proste lepiej leżą w siatce. A co z gniazdkami? Proste. Takie okrągłe to nie wiadomo, gdzie się zaczynają. A pretzel? Uprościliśmy ofertę po całości. Tak jak w plusie. Ale daliście do pieca. Brawo ty. Brawo nowe oferty. Nowe proste taryfy plusa. Już od 30 zł rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, internet do tego oraz Honor 7X w supercenie. Plus. Brawo ty. Sprawdź na plus.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkolenia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PZU. Zagadkowa niedziela. Dzień dobry, witamy serdecznie radiosłuchaczy razem z fenomenalną publicznością w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja nazywam się Katarzyna Stoparczyk i muszę Państwu i słuchaczom wyznać, że razem tutaj jesteśmy z Killersami. Więc jeżeli ktoś przy radioodbiorniku ma słabe nerwy, to ma jeszcze szansę, aby to radio wyłączyć. Publiczność niestety szansy na ucieczkę już nie ma, ale zdaje się, że przyszła tu na własne życzenie. Czy to się zgadza? Skoro tak, to drodzy Państwo, ogłaszam niniejszym, że otwieramy drugi projekt pod tytułem Zagadkowa Osiecka. A jeżeli powiedziało się A, to trzeba także powiedzieć B i C. A, B, C! A, B, C, mo, A, B, C, mo, z pieca spadło. A, B, C, mo. Rosie mi się hukło. A, B, C, mo. Rozsypało się po kątach. A, B, C, mo. A, B, C, mo, strasznie się potłukło. I zgubiło kropeczkę, hasła mało kładeczkę. Bezbiło sobie brzuszki, a zwichnęło nóżki. O jak balon pękł, aż się B przelękło. Aby cało z pieca spadło razem. A ziemię się hukło. Rozsypało się po kątach. Aby cało strasznie się potłukło. Daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jestem. Aby cało z pieca spadło, na ziemię się hukło razem, rozsypało się po kątach, aby cało strasznie się potłukło. Gitara! Gramy wszyscy na gitarach! I razem refren! Uwaga! Aby cało z pieca spadło, aby cało będzie się potłuko. Aby cało spiec od pano. Się mi się chukło. Rozsypało się po kątach. Strasznie się potłukło. Aby cało. Dzięki. Aby sadło i zespół Killersi w składzie. Robi show! Wokali bas. Kiedy był małym chłopcem, bardzo chciał zostać, wiecie kim? Kosmonautą. Na szczęście dosyć szybko zorientował się, że może robić coś podobnego do latania w kosmos i został rockowym muzykiem. Jest z nami także doktor gitara. Bez. Marzył o tym, aby zostać mrówkojadem, podobne? A, trochę mu się nie udało. No, ale dobrze się składa, bo dzisiaj będzie o owadach. Waldi! Gdzie jest Waldi? Jest Waldi. Pataraj. Perkusja. Ma na tyle barwnych wspomnień, że nie wiedział, które wybrać. I takiego barwnego życia życzę wam wszystkim. No i jeszcze jest Matrix Maximus. To mi się podoba najbardziej. Instrumenty klawiszowe, od zawsze miał długie włosy. Kiedy ludzie nachylali się nad wózkiem, to mówili, och, jaką piękną ma pani córeczkę. Tak więc rokową duszę ma od samego urodzenia. Czy ten pan wygląda na córeczkę? Nie. To tak dla naszych radiosłuchaczy, aby sobie mogli wyobrazić. To powiedzcie teraz naszym słuchaczom, jak wyglądają prawdziwi Killersi. Zagadkowo. I... To dużo wytłumaczyłaś. I ciekawe, i rokowo, i mają długie włosy. Czy oni rzeczywiście wyglądają groźnie? Nie. Tak czy nie? Nie. To w taki jedynie śmiesznie. No, masz rację, Marto. To w takim razie ja odważnie do nich podejdę. Dzień dobry, panie Killersie. Dzień dobry, witam. Robi show. Czy jesteś groźny? W żadnym wypadku jestem przytulanką, co po niektórych dzieciaczków, a szczególnie mojej córeczki. A czy pan wie, co znaczy słowo killers? Nie wiem. Killers to wiem, coś z angielskiego mi się tłumaczy, ale wiem, że to killersi nie ma nic wspólnego z tym wyrazem, ponieważ szukaliśmy, co najmniej 40 języków prześledziliśmy i okazało się, że w żadnym języku słowo killersi nie istnieje. Nawet język japoński, angielski, norweski sprawdzaliśmy, nie ma słowa killersi. Natomiast jest coś, co się nazywa na przykład Beatlesi, Stonesi, Kisi i tak dalej, więc są też Jutusi na przykład. No tak, a w tym mało znaczącym języku angielskim, że tam to coś znaczy, to nie ma znaczenia. Skąd wzięła się nazwa waszego zespołu? No na początku euforystycznie wymyśliliśmy nazwę Beatlesi. Bardzo dobrze nam to brzmiało. Mówimy, światowa taka nazwa, na pewno zrobimy karierę przy pomocy takiej nazwy. Ale nasz menadżer się pojawił i powiedział, słuchajcie chłopaki, już taki zespół kiedyś istniał. My wtedy naprawdę. No i zaczęliśmy szukać, zamieniliśmy kilka literek i zamiast Beatlesi nazywamy się Killersi. No a dzisiaj dzięki temu świętujemy waszą premierową płytę. Pan Brzechwa i pan Tuwim robią show. W takim razie zaczynamy od pana Tuwima. Co pan ma w kieszeni, panie Killersie? W kieszeni mam coś niesamowitego. Portmonetkę, którą nosił kiedyś w swojej kieszeni i trzymał w rękach pan Julian Tuwim. Tak ona wygląda. O, teraz odgłos o publiczności poproszę. Tak, właśnie ta portmonetka wygląda. A skąd pan ją ma? Nabył pan jaką drogą? Mam nadzieję, że wszystko zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem otrzymałem ją od pani Ewy Tuwim-Woźniak, czyli córki pana Juliana Tuwima, ponieważ od 2014 roku nieustająco jestem w kontakcie i staram się o zgodę na prawa połączenia moich, naszych kompozycji z utworami, z wierszami pana Juliana Tuwima. No i w którymś momencie stosunkowo niedawno okazało się, że właściwie już wszystkie wiersze, jakie napisał pan Julian Tuwim, zilustrowaliśmy muzycznie. Jest ich około 50. No i myśląc o zakończeniu już takiej współpracy, że jakieś koło się zamyka, myślałem sobie, że bardzo miło by było po 13-14 latach współpracy otrzymać jakiś osobisty przedmiot, który stał się dla mnie niezwykle ważny. I poprosiłem o takie coś i otrzymałem od pani Ewy Tuwim-Woźniak portmonetkę. Można podejść bliżej, dzieci tylko będą dotykały oczyma. Lubi pan, proszę pana, twórczość Juliana Tuwima, ja to wiem. A swoją drogą, gdyby Julek Tuwim taką portmonetkę miał, kiedy był mały, jeszcze gdyby ta portmonetka miała zawartość, wiecie, co by zrobił? Dałby drapaka do Ameryki. A wiecie dlaczego? Ano dlatego, ponieważ nie lubił arytmetyki. Nie lubił cyferek tak, jak kochał literki i nie zdał z klasy do klasy. No niestety, natomiast te wszystkie inne fenomenalne bziki Julka Tuwima przerodziły się potem w przepiękne wiersze, takie na przykład jak ten. Stoi i sapia, dyszy i dmucha, rozgrzanego jaj brzucha bucha. Jak gorąco. Wagony dawnej podopczapiali. Ciężkie. Okromne. Z żelaza. Z żelaza. Stali. I sapie. Ta lokomotywa podwiozła nas już kawałeczek, no ale dalej może pójdziemy pieszo razem z Killersami i zagadkowym Grzesiem. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie. Ha, przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Ha, przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. O, przez wieś, o, przez wieś idzie sobie Grześ. O, przez wieś, o, przez wieś idzie sobie Grześ. Wraca Grześ przez wieś, zbiera piasku ziarnka. Pomaluśku, uzbiera się miarka. Pomaluśku, uzbiera się miarka. O, przez wieś idzie sobie Grześ. O, przez wieś idzie sobie Grześ. O, przez wieś idzie sobie Grześ. O, przez wieś idzie sobie Grześ. O, przez wieś idzie sobie Grześ. O, przez wieś idzie sobie Grześ. Killersi i idzie Grześ przez wieś i dokąd ten Grześ zawędrował? Gdzie my jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Na wsi. Aha, jeszcze jakiś pomysł? Na farmie. W kurniku? Czy my jesteśmy w kurniku? Przedstawiam wam multiinstrumentalistę, aktora teatralnego, aktora lalkarza, wokalistę, kompozytora i multiinstrumentalistę Sambora Dudzińskiego. Coś z tym kurnikiem było na rzeczy. Wyobraźcie sobie, że kiedy Sambor był w waszym wieku, wychowywał się w mieście Zamość. I tam do dzisiaj stoi taki pomnik, pomnik Pegaza. I Sambor wspiął się z bratem na ten pomnik i czekał, i czekał, i czekał. I wiecie, na co czekał? No na co? Aby ten Pegas ożył. Aby odleciał, odfrunął do nieba, bo dziecko wierzy, tak bardzo wierzy, że to, o czym pomyśli, się wydarzy. No i czekał, czekał i co? No już prawie, on już prawie poleciał i brat się już bardzo zniecierpliwił i chciał wracać do domu. Ja mówię, nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj jeszcze trochę. I wierzyłem do ostatniej chwili, że on zaraz się poderwie i poleci. I do dzisiaj w to wierzę. Że on poje, jak ile razy jestem w Zamościu, to wsiadam na Pegaza i próbuję. A to znaczy jedno, że ten człowiek nie stracił duszy dziecka i za to wielkie brawa poproszę dla tego pana. Ale tak jak Pegas czeka na swój kosmiczny lot, tak dźwięki, które wydobywają się spod magicznych palców Sambora, ten lot mają, bo każdy dźwięk, który wydobędziesz, odrywa się i frunie do nieba. I ja tak sobie pomyślałam, czy udałoby się stworzyć teraz portret na przykład dźwiękowy projektu Zagadkowa Osiecka? Aha. Zagadkowa Osiecka. Jak by brzmiała Zagadkowa Osiecka? Może być? No dobrze, a gdybym tak poprosiła cię, żebyś stworzył... A, to jeszcze nie koniec. Dobrze, a gdybyś stworzył tak dźwiękowy portret naszej zagadkowej publiczności. No wiele ma on wspólnego z prawdą. Dzieci słyną z nieograniczonej wyobraźni, więc teraz dzieci będą zadawały ci zagadki. Co pan Sambor ma wyczarować? Jakiś pomysł? Tylko takie, wiecie, trudniejsze trochę. Proszę bardzo. Rybę. Ho! Rybę. Gdzie ryba? Aha. Jakiś pomysł jeszcze? Rakietę. O, lecimy w kosmos. To, co Sambor lubi najbardziej. I nie tylko Sambor, killersi także, jak się okazało. I jeszcze jedna prośba. Mocne fale morza. Mocne fale oceanu, czyli znajdujemy się na samym środku oceanu. A gdybyśmy teraz mieli znaleźć się na samym środku łąki pełnej muszek trzmieli i innych robaczków, bo to nam będzie potrzebne, już za chwilę będziemy rozmawiali o tych najmniejszych i jak twierdzi nasz zagadkowy gość, który zaraz do nas przybędzie, najwspanialszych. Skąd się biorą te dźwięki, Samborze? Co to za instrumenty? To są dzwonki chromatyczne. Właściwie one nie są chromatyczne, tylko pentatoniczne. Pentatonika to jest... Rozumiecie. Pentatonika to jest skala występująca na całej naszej planecie, wszędzie, we wszystkich krajach. Pentatonika to jest skala wszystkich ludzi, najbardziej ulubiona. I to są właśnie dzwonki pentatoniczne. Posłuchajcie, jak brzmi ta skala. Samborze, za co kochasz te dźwięki? Za co kochasz muzykę w ogóle? Za to, że otwiera serce i uruchamia emocjonalność w człowieku, czyli duszę. To będziemy te dusze uruchamiali dzisiaj do godziny 10, a może i dłużej. Będziemy uruchamiali razem z killersami i zaręczam wam, że ani Sambor Dudziński, ani killersi nie mają kompletnie nic wspólnego z tym panem, o którym za chwilę zaśpiewają. Lej! tapczanie siedzi lej. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie. Jak to ja nic nie robię? Jak to siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto w głowę się podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, proszę! Tapczanie siedzi lej. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie. Jak to ja nic nie robię? Przepraszam, a tranu nie piłem. A uszu dzisiaj nie myłem. A nie urwałem guzika. A nie pokazałem języka. A nie chodziłem się strzyc? Czy to wszystko nazywa się nic? Jak to? Piąteczka. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zaszczął roboczników, bo nie miał na to ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił ozorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Nie zjeść kolację, tylko ustami blasnął. Nie położyć się spać, nie zdążył. Zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. O, tak zmęczył się tym snem, że się obudził. Haj tak, haj je, Killersi i Leń. A jeśli Leń, to i jego twórca. Czy ktoś tutaj wie, kto stworzył Lenia? Wiemy, nie wiemy, strzelamy, kto odważny. Dobra? Juliusz Tuwim. Ani Juliasz, ani Juliusz, ani Julian, ani Tuwim. Jan Brzechwa. Brawa dla tego pana. Jak ci na imię? Grześ. Grześ, szedłeś przez wieś? Nie. Mhm. Wszystko przed tobą dla Grzesia. Specjalnie pan Brzechwa we własnej osobie. Bardzo często, kiedy się spotykam z dziećmi, powstaje problem, jak ja wyglądam. Ja wam zaraz opowiem, jak wyglądam, chociaż przez radio tego nie widać. Drogie dzieci, to bardzo miło, że mnie radio dziś zaprosiło, bym coś powiedział o sobie jako postronnej osobie. Bardzo chętnie tedy dla dzieci skreślę tutaj własny portrecik. Proszę spojrzeć, nie jestem młody, ale nie mam też siwej brody. Mam na twarzy nos niezbyt siny, a na głowie nie mam łysiny. Mego czoła nie zdobią krosty, grzbiet nie krzywy mam, tylko prosty. Nie mam zeza i wyznam tu wam, że zazwyczaj chodzę, nie fruwam. Gdy na krześle mam wsiąść, to siadam. Gwoździ, drutu i szkła nie jadam. Powiem także, bo jestem szczery, że mam nogi dwie, a nie cztery. Kroczę zawsze przodem, nie tyłem, już taki się urodziłem. Oto macie, kochane dzieci, mój dokładny, własny portrecik. No ciekawe, jak pan Jan Brzechwa poradziłby sobie z zagadką. No i ciekawe, jak wy sobie poradzicie. Gotowi? Tak. Jakoś mnie nie przekonaliście. Gotowi? No teraz to może się udać. No to hop. Podpowiedź numer... Jeden. Niektóre z nich żyją nawet 30 lat. To ja też tak potrafię powiedzieć. Żyrafę. Większość z nich potrafi przeżyć pod wodą aż 24 godziny, choć wcale nie mają płuc i oddychają przez maleńkie otwory na ciele, które nazywają się przedchlinki. Żółwie? Na szczęście nie. Bohaterki naszej zagadki, to jest wskazówka, bohaterki. Bohaterki naszej zagadki bardzo dużo śpią, tak jak leń z piosenki Killersów. Tyle, że one akurat leniwe nie są. Ten sen razem trwa około 7 minut. Ryby? Panie Grzegorzu, to nie są ryby. Krowy mają cztery, co takiego? Nogi. Świetnie, i cztery? Żołądki, brawo! A one mają dwa. A to ciekawe, niektóre z nich w ogóle nie mają oczu. Pozostałe mają bardzo słaby wzrok, jednak tak świetnie komunikują się przez czułki, czyli mają czułki, tak? Że zmysł wzroku nie jest im potrzebny. Mrówki? Ośmiornica. Powiem dyplomatycznie, dziękuję Ci za tę ośmiornicę. Dzięki temu możemy pójść dalej. Badania prowadzone przez naukowców w Harvardzie dowodzą, że interesujący nas gatunek jest tak stary, i tu Was zaskoczę, jak dinozaury. Bohaterki naszej zagadki żyły już w kredzie, czyli 130 milionów lat temu, przetrwały epokę lodowcową oraz wymieranie kredowe, które zabiło wszystkie dinozaury. Las rąk, po kolei, proszę bardzo. Robale? Motyle? Pszczoły. Jaszczurki. Ha, i nikt nie ma racji. Co za radość. Dobrze, ostatnia podpowiedź, proszę Państwa, pełna mobilizacja. Są one bardzo silne. Potrafią na przykład podnieść ciężar 20-krotnie przekraczający wagę ich ciała. Proszę? Mamuty. No proszę Państwa, Państwo słyszą. Mamuty, mrówki. To tylko mogą dzieci w ten sposób rozumować. Na własnych plecach dźwigają ciężary. Kto tu waży 30 kilo? Dobrze. Wyobraźcie sobie, że 30 razy więcej. Ja jak ten Julek Tuwim z matematyką słabo, ale jest to bardzo, bardzo dużo. Słucham Pana. Słoń. Ech, a gdybyśmy poszli w drugą stronę, pomyśleli sobie, że ona naprawdę jest bardzo, bardzo pracowita. Mrówka? Mrówka po raz pierwszy. Nie wiadomo. Drugi. I? Mrówka po raz trzeci. No to w takim razie, ha, posłuchajcie w nagrodę, bo to mrówka rzeczywiście jest. Jak brzmią odgłosy mrówczych odnóży? Dokładnie tak brzmią, chciałoby się powiedzieć, ich kopyta, ale wiadomo, że mrówka ma delikatne nóżki. Pewien pan nagrał ten dźwięk, zmultiplikował, czyli zwielokrotnił go tak, abyśmy mogli go usłyszeć. Do tego potrzebujemy oczywiście świetnego sprzętu, a aby mrówki zobaczyć, potrzebujemy dobrych okularów. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szukam w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szopach poprzewracam, na co szlafrok, palto, masa. Skandal, skandal, skandal, nie do wiary. Skandal, ktoś mi ukradł okulary, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary, nie do wiary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, parska sapie, śpiera w piecu i w kominie, w pysie już podłogę chce odrywać, będzie rwał, już policję zaczął wzywać. Halo, policja! Ktoś mi ukradł okulary, nie do wiary. Skandal. Nagle zerknął do lusterka, nie do wiary. się. Matrixo! Skoro pan Hilary ma już okulary na własnym nosie, to w takim razie może oddać się lekturze. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Do pitulania. Do czego? Do pitulania. Do przytulania? Aha, bo jak mama czyta, no to zawsze pitula. Z miłością. Jeszcze są potrzebne do wiedzy. Do czego? Do wiedzy. A co to znaczy? Żeby się dowiadywać ciekawych rzeczy. Żeby człowiek wiedział, którędy ma żyć. Pytanie nie padło, ale pytanie jest oczywiste. Do czego człowiekowi potrzebne są? Książki. No właśnie, i pytanie i odpowiedź, czyli pełnia szczęścia. Jeśli o książki chodzi, to ja przyniosłam dzisiaj dwie moje ukochane książki. Przyniosłam je dlatego, że już za moment gościć będziemy osobę, która pięknie potrafi opowiadać o zwierzętach, tych małych, tych dużych i wszelakich. A to jest książka, za przeproszeniem, od pupy strony. Pupy i ogonki, kuperki, Mikołaj Golachowski i Mru. Rewelacyjne ilustracje, świetne humorystyczne teksty. Jestem pewna, że jeśli rodzic, babcia, dziadek wezmą tę książkę do ręki i będą czytali razem z wami, no to będzie bardzo, bardzo wesoło. Ja zacznę od Żuka Bombardiera. A Żuk Bombardier, o, już wam jest. Wybuchowe bąki, wypuszczanie zjadliwych gazów z pupy, to nic specjalnego. Każdy to potrafi, czy to prawda? Z pewnym onieśmieleniem, no ale nic, co ludzkie, nie jest nam. A, to dorośli wiedzą. Jeszcze raz, jakie? Tak jest. Ale niektóre zwierzęta osiągnęły w tej dziedzinie olimpijskie mistrzostwo. Wśród owadów bez wątpienia takim mistrzem jest żuk bombardier. Jego prawidłowa nazwa to strzel bombardier albo strzel kanonier, bo jak prawdziwy kanonier strzela do wroga z pupy, no to strzela jak z armaty. A które zwierzę to pani się najbardziej podobało? Które zwierzę mnie się najbardziej podoba? Ja uwielbiam żyrafy. Które było najbardziej śmierdzące? A, to trochę inne pytanie, wiesz? Najbardziej śmierdzące zwierzę, nie wiem, ja patrzę na nie sercem i nie czuję. A które? No, nie wiem, pytam się. Aha, no dobrze, wiesz co, to zaraz zobaczymy, bo tu mamy trzy takie śmierdzące zwierzaki. A wracając do strzela bombardiera, jest prawdziwym czarnoksiężnikiem, w którego pupie znajduje się tajne laboratorium. Jest tam kilka komnat otoczonych grubymi murami, są one bardzo małe, bo nasz żuk mierzy zaledwie 1 centymetr. W jednej z komór jego odwłoka magazynowane są dwa różne płyny. No i kiedy się mieszają, to wiecie, co się dzieje? Co takiego? Bum! Tak. Tak, tu mamy profesjonalny boom. Moi drodzy, tyłki kuperki otwieramy, ohoho, helikopter w zadku. Mhm. Czy ktoś już wie, o które zwierzę chodzi, które ma helikopter w zadku? Hipopotam. Hipopotam. Opowieść numer dwa. Każdy ma pupę. Czy to prawda? Tak. Ale nie każdy ma przymocowany do niej wiatraczek. Czy to prawda? Czymś takim może pochwalić się hipopotam, uznawany za jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt Afryki. Ten ogromny mieszkaniec czarnego lądu ma grubiutki ogonek, którym bardzo szybko wywija. Wprawdzie nie kręci im dookoła jak śmigiełkiem, tylko raczej macha w obie strony jak wahadłem, ale robi to tak szybko, że wygląda jakby naprawdę miał zamiar odlecieć. I ostatnia historia z tej książki, którą wybrałam, o, no tu was zaskoczę, dzieci i... Ryby głosu nie mają. Proszę? To jest kłamstwo. No właśnie chciałam to powiedzieć. W każdym razie powiem teraz o śledziu, bo śledź, moi drodzy, kiedy jest dzień, to tak łyka sobie powietrze z wody, łyka, łyka, łyka, a potem w nocy wypuszcza bąbelki drugą stroną i w ten sposób rozmawia ze swoimi kolegami. Spryciarz? Spryciarz. O, właśnie robi to tak jak pan Sambor Dudziński. Posłuchajmy. Aha, tylko nie przewidział jednego. Kiedy większe stwory morskie to usłyszą, no to mają kolację jak znalazł. A, no właśnie tak. I szybciutko jeszcze jedna książka, zobaczcie. Gęby, dzioby i nohale, ten sam duet, znakomity Mikołaj Golachowski i Mru. I otwieramy tutaj, ach to będzie, to jest moja ulubiona historia. Gęba z przegubami. Największa gęba na świecie. Należy do... Kotwala błękitnego. Tak, do wieloryba. To jest największe zwierzę, jakie kiedykolwiek istniało. Jego pysk jest tak ogromny, że mogłoby się w nim odbywać kilkuosobowe spotkanie, taka narada na przykład menadżerów. Także koncert, brawo Julku. Sam jego język waży tyle, co dorosły słoń, a serce jest wielkości małego samochodu. I uwaga, w arterii tego zwierzęcia, czyli głównej tętnicy, mogłoby pływać dziecko, czyli każde z was. Tak szeroka jest to rura. Tę muzykę, którą słyszycie w tej chwili, posłuchajcie, nagrał pan David Rodenberg. To jest niezwykły muzyk, który ustawia studio nad brzegiem oceanu i czeka, aż przypłyną do niego orki, walenie, delfiny. I kiedy się zmierzcha, one zaczynają śpiewać. A pan David gra na swoich instrumentach i w ten sposób nagrywa płyty. Ale wiecie co, ja słyszałam plotki, że w naszym studiu już za chwilę ma pojawić się ktoś, kto świetnie zna się i na wielorybach, i na orkach, ale najbardziej na świecie ukochał sobie te najmniejsze stworzonka. No i o jego obecności już pierwsze jaskółki nam donoszą. Przyszła gąska do kaczuszki, obgadały kurze nóżki. Do indyczki przyszła kurka, obgadały kacze piórka. Ho, ho! Przyszła kaczka do perliczki, obgadały dziób indyczki. Kaczka kaczce wykwakała, co gęsi o niej nagęgała. Teraz burka, dziób po furka, że aż barwne lecą piórka. Teraz burka, dziób po furka, że aż barwne lecą piórka. Znaczy plotki o tak. Się plan. rzekła: Kęś rzekaczka jest złodziejka i pijaczka, a indyczce zaś pantarka powiedziała, że plotkarka. Teraz bójka wśród podwórka, że aż barwne lecą piórka. Teraz bójka wśród podwórka, że aż barwne lecą piórka. Się plotki, oh yeah! Zda się plotki, o tak! Będzie solo na gitarze, uwaga! Doktor, doktor! A dzięki tym ptasim plotkom dowiedzieliśmy się, że do naszego studia wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy gość i jest już z nami biolog Dariusz Kucharski. Dzień dobry. Witam wszystkich. Jest z nami także Maja, jest Bartek. Dzień dobry. No, jest mnóstwo innych dzieci, ale Maja i Bartek akurat przy mikrofonie. Pan Dariusz przyniósł coś takiego, koło czego ja nie mogę siedzieć, szczerze mówiąc. Wezmę to do ręki, trudno. Co to jest, panie Darku? To jest ptasznik. Aha, dziękuję. Za odwagę brawa, prawda? Ale powiem naszym radiosłuchaczom, że w terrarium małym jest ptasznik, bo on jest niebezpieczny. Na szczęście nie jest niebezpieczny. Naprawdę nie jest? Nie jest. A, to tylko tak moja wyobraźnia działa. A to jest coś, co jest już totalnie, co jest okropne, najokropniejsze. Bardzo miłe i sympatyczne stwory, czyli karaczany pochodzące z różnych rejonów świata. Jak pan powiedział, miłe i sympatyczne? Tak, oczywiście. Mhm. A ja też miałem okazję przed tą właśnie audycją pogłaskać to właśnie zwierzę. I jak się czujecie? Takie gładziutkie takie. Tak, miłe. Miłe. Miłe. To pozwólcie, że ja nie spróbuję. Czy to prawda, panie Darku, że kiedy pan miał 5 lat, to pana mama weszła do pokoju i zobaczyła karaczana na książce? No, zdarzały się różne takie ciekawe sytuacje, dlatego że jak byłem mały, to po prostu wszędzie, gdzie wędrowałem, nosiłem ze sobą a to po kieszeniach, a to w plecaku słoiki, jakieś pojemniki, po prostu łapałem różne zwierzaki, później przynosiłem je do domu i hodowałem. No, a to wiadomo, że czasami zdarzały się ucieczki. No i oczywiście najśmieszniej dla mnie, oczywiście niekoniecznie dla rodziców, bywało, jeżeli znaleźli takiego uciekiniera, a nie ja byłem pierwszy. Marzą państwo o takim dziecku, prawda? Opowie pan jakąś taką bardzo ciekawszą ciekawostkę o tym zwierzęciu. A też, czy była taka sytuacja, że pan się budzi, a tu jest taki robak na pana oku? To znaczy tak, przede wszystkim nie używajmy słowa robak, aha, dlatego że to jest dla innej grupy zwierząt zarezerwowane. Tak, tak, no może niekoniecznie czy wiekowej. Robaki to powiedzmy jakieś tasiemce, glisty, czyli można powiedzieć, że robaki mamy w brzuchu, natomiast jak ktoś ma odnóża, to będzie to zapewne albo owadem, albo pająkiem, albo jakimś innym zwierzakiem. W każdym razie wracając do takiej historyjki, może nie na twarzy, ale kiedyś obudziłem się rano, patrzę na sufit, a tam na suficie 50 patyczaków. Akurat wykluły mi się, nie zabezpieczyłem. Wymarzony widok. No i później musiałem zbierać coś takiego z sufitu. A może pan Darek opowie nam teraz pewną historię, dlaczego to jego biedna rodzina musiała wysłuchać koncertu w łazience? O tak, to jest właśnie historia związana z uciekinierem, mianowicie jeden z moich ulubionych zwierzaków kiedyś w przeszłości, no i tak naprawdę cały czas był świerszcz polny. To jest to zwierzątko, które w maju, w czerwcu możecie słyszeć na łąkach, które tak pięknie gra, takie trr, trr, trr, trr, ćwierkanie. No i oczywiście jako dziecko zawsze chciałem, żeby mi coś takiego ćwierkało w nocy w domu. No i oczywiście miałem takiego zwierzaka w słoiku, no ale jak to się zdarza, uciekł. No i na moje i sąsiadów nieszczęście jako miejsce swojej ucieczki wybrał łazienkę, wlazł pod wannę, a że wanna działa jako wspaniały rezonator, plus jeszcze dodatkowo rury niosą doskonale dźwięk, więc po prostu jak ten świerszcz zaczął przygrywać, no to tak naprawdę w bloku z trzeciego piętra stojąc na podwórku można było usłyszeć ćwierkanie, więc można sobie wyobrazić, jak to sąsiedzi musieli ten dla mnie piękny dźwięk znosić. Na szczęście w miarę szybko go złapałem. Panie Darku, czy owady w ogóle mają jakieś wady? Z naszego punktu widzenia pewnie tak, bo wiadomo, że niektóre owady no, mogą być chociażby naszymi konkurentami, mogą na przykład zjadać nasze uprawy, mogą przenosić choroby, no, chociażby taki komar, prawda, można być uznany w ogóle za najgroźniejsze zwierzę na Ziemi. Słyszałyście? Tak, nie, rekin. Czy komar jest najgroźniejszym zwierzęciem świata, to dlaczego? Bo zabija 2 miliony ludzi rocznie. W jaki sposób on to robi? Wypija krew. O! Przenosi choroby. Jak ci na imię? Staś. Brawo dla Stasia. Zgadza się, panie Darku? Zgadza się. Przenosi choroby. Tak, mogą przenosić bardzo wiele chorób. No i tutaj na przykład mogę powiedzieć, że dopiero co wróciliśmy z Afryki, no i właśnie musieliśmy tak rozplanowywać naszą podróż, żeby uniknąć obszarów, w których w tej chwili jest najwięcej komarów. Właśnie ze względu na malarię, która jest najgroźniejszą chorobą przenoszoną przez komary, ale oczywiście tych chorób przenoszą znacznie, znacznie więcej. To zwierzę, które pan trzyma w ręku, to ono chyba kiedy się jeda na swoje oko, na przykład przy zdjęciu, to można się chyba zatrzeć. To. Czy inne? No, to zwierzątko, które tutaj trzymam, to jest karaczan madagaskarski. No, wszyscy jak słyszą słowo karaczan, to sobie wyobrażają jakiegoś karalucha czy prusaka. No, a to przecież jest takie piękne, tak, prawda? To jest ich krewniak, natomiast pochodzi, jak sama nazwa wskazuje, z Madagaskaru. Jest to zwierzę o niesamowitych zdolnościach. Przede wszystkim porozumiewa się ze sobą. Te zwierzaki wydają dźwięki. Tutaj nawiązałbym nawet do książki, bo robią to pupą, a dokładniej odwłokiem. Wypuszczają powietrze przez przedchlinki, powstaje taki syczący dźwięk. No i po prostu w ten sposób, no, niestety mikrofon tego dźwięku nie wyłapie, słychać po prostu takie ciche syczenie i właśnie one syczą do siebie, odstraszają się w ten sposób, natomiast samiczki tych karaczanów rodzą, można powiedzieć, młode, czyli wykluwają się jaja wewnątrz ich odwłoka i wychodzą młode i one karmią te swoje potomstwo, także opiekują się swoimi dziećmi. Jak państwo zauważyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, trudno pana Dariusza zatrzymać. Prawda? Jak już zacznie opowiadać o tych przepięknych stworzeniach, od których na wszelki wypadek ja stoję 2 metry dalej, to już skończyć nie może. I jak państwo również zauważyli, i dzieci też są tutaj wpatrzone i zgłaszają się, pan Dariusz nieuchronnie wpadł na trop swojego ukochanego zwierzaka, który również no, odwłokiem, tak? Nie wiem, jak to było z tymi pająkami? No, tutaj jeśli chodzi o pająki, no to... Syczące dźwięki wydają, o! No, znaczy pająki raczej właśnie nie odwłokiem, a szczękoczułkami właśnie. Tak, na przykład ptaszniki, takie jak ptasznik Goliat, który jest największym pająkiem świata, właśnie pocierając swoimi szczękoczułkami, na których ma pazury jadowe, wydaje taki charakterystyczny syczący dźwięk. Tak więc nawet i pająka czasami możemy usłyszeć. A wie pan, czy te karczman... Karaczany. Karczan, to... To czy to zwierzę, to ile tak samica może jakby mieć pod dzieci? No z reguły do kilkudziesięciu, do około 30-40 młodych w jednym rzucie. A w moim domu mój brat hodował karaczany, ale nam się rozlazły po domu i przez to musieliśmy je odstawić do sklepu, a potem jak się odstawiliśmy do sklepu, to po prostu były w kątach u naszego domu. A więc musieliśmy je wyrzucać do kibelka. Biedne karaczany. No to jeszcze w takim razie na samo zakończenie opowiedzmy o zwierzętach, które rzeczywiście są, dla mnie przynajmniej, chyba najbardziej fascynującymi zwierzętami świata, bo potrafią ze swoich maleńkich, nie ptaszniki, na pewno nie, ponieważ potrafią ze swoich maleńkich ciał robić mosty, potrafią wić fenomenalne gniazda. Jakie to zwierzęta wiecie już? Pająki. Nie, blisko, ale nie? Mrówki. Mrówki, tak. Tak, mrówki są chyba najbardziej niesamowitą grupą owadów. No, niektórzy naukowcy mówią, że tak naprawdę my żyjemy na planecie mrówek, a wszystkie inne zwierzęta i wszystkie inne organizmy to jest tylko dodatek do mrówek. No mrówki po prostu znajdziemy niemal wszędzie. Niemal wszędzie są niesamowite, potrafią tworzyć niesamowite konstrukcje, pomimo że nie potrafią się specjalnie porozumiewać tak jak my za pomocą dźwięku, nie wykorzystują specjalnie wzroku, to potrafią niesamowicie sprawnie koordynować swoje działania, głównie przy pomocy zapachu, dzięki substancjom zwanymi feromonami. Mrówki w akcji no, wyglądają naprawdę nieziemsko. Na przykład mrówki przątki, które wykorzystują swoje larwy, przytrzymują je i za ich pomocą na przykład szczepiają liście i tworzą wiszące takie wielkie nadrzewne gniazda. Albo inne schodzą pod ziemię i kopią wielkie podziemne komory, w których hodują grzyby. Także są i mrówki, które są, można powiedzieć, rolnikami. Bardzo ja myślę, że wystarczająco skutecznie zachęcił Pan dzieci do spożycia zdrowej, chrupiącej przekąski, którą dla nich przygotowaliśmy. Ja w każdym razie, patrząc na te wilne żmije, straciłam apetyt. Ale rzeczywiście tak za chwilę będzie, że dzieci, które są zgromadzone w naszym studiu, zapraszamy właśnie na tę chrupiącą przekąskę i będą także zabawy przygotowane dla Was specjalnie. A potem po krótkiej przerwie wracamy tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej. No i będzie się działo. Co się będzie działo? Co będzie takiego? Koncert. A jak koncert, to i szampańska? Zabawa. Zabawa, tak, dokładnie tak. Teraz siedziałyście, a potem ruszycie w tany. Bardzo dziękuję serdecznie za wizytę w naszym nietypowym, zagadkowym studiu. No i tutaj po kolei Samborowi Dudzińskiemu. Killersom. Panu Dariuszowi Kucharskiemu, biologowi. No, a najbardziej rzecz jasna dziękuję naszej wyjątkowej publiczności. Jacek Gładkowski, Przemysław Nowak, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk i nasza właśnie fantastyczna publiczność i na zakończenie sam koniec końców figlarni Killersi. Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cieczew się zacieczewił, słysząc takie słowa. Sęp zasępił się strasznie, o co wiała sowa. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Zapraszamy do reklamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe Misie, Afrofarm. Abonent zrobi przelew za fakturę, jak wróci z urlopu. Masz dość dopraszania się o płatność za fakturę? Wystawiaj faktury przez faktura.pl, a pieniądze dostaniesz od ręki. Sprawdź szczegóły na faktura.pl. Usługa świadczona jest wyłącznie przedsiębiorcom. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie zdolności kredytowej.